صلی اللہ علیہ رسول الکریم. مولانا صاحب نے بیان فرمایا تو ان کی ایک بات کی تشریح کر دیا جی. دیکھا طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں کتنے لوگ لگتے ہیں جی, پتہ ہی نہیں کس پر ان کو دعوت ہی ہو. خدا حافظ. سن 65 کی جنگ ہوئی اور پشاور میں ایک مشاعرہ ہوا. اس مشاعرے میں 67 کی جنگ کے مجاہدوں کو اور غازیوں کو اور شہیدوں کو شاعر جو ہے وہ خراج تحسین پیش کر رہے تھے, ان کی تعریف پڑھ کر رہے تھے. ایک شاعر تھا محسن احسان سنگاری کا پروفیسر تھا, اس سے غزل پڑھی. اس کا ایک شعر تھا سلام ضربت گردے گراں سے جس کی ادھر, سلام سلام ضربت گردے گراں سے جس کی ادھر, چٹانیں ٹوٹ کے گرتی ہیں چوڑیوں کی طرح, گردے گراں باری گرد. پہلے زمانے میں ہتھیار ہوتے, تلوار ہوتی تھی, نیزہ ہوتا تھا, برش ہوتا تھا, ایک لوہے کا بڑا ڈنڈا آگے بڑا موٹر کو گرز کہتے تھے, کہ فلانے کا گرز کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا. تو اس کا شعر تھا سلام ضربت گردے گراں سے جس کی ادھر, چٹانیں ٹوٹ کے گرتی ہیں چوڑیوں کی طرح. سب لوگوں نے واہ واہ. پھر ایک نوجوان شاعر کھڑا ہوا, بڑا خوبصورت, کپڑے سے پہنے ہوئے, ٹائی لگائے ہوئے, اور جو جتنی اوپر پالشے لگاتے ہیں ہم لوگ آج, جو جلد کو وقت سے پہلے بڑھا کرتی ہے. خیر جی, اس سے پڑھا, اس نے کہا ادھر گئی ہیں بہاریں جدھر گئے ہیں پھول. یہ اس کا شعر تھا. تو ہماری کافی شاپ کی بازار میں ایک دکاندار تھا جو شاعر بھی تھا, اس کا شعر سنا میں نے. تو میں نے اس کو سودا خریدنے کے لیے کیا. میں نے کہا جی میں نے مشاعرے میں آپ کو دیکھا تھا, آپ کے کلام میں نے سنا تھا, آپ نے وہاں پڑھا تھا ادھر گئی ہیں باہر ہیں جدھر گئے ہیں. تو اس نے کہا آپ وہاں پر تھے. میں نے کہا وہ ہو آپ نے میرے شعر سنے تھے, آپ کو یاد نہیں ہے. میں نے کہا یاد ہے. ان سے ہم نے تعلقات بڑھائے بڑھائے بڑھائے. اس کو سرایات کو 4 مہینے کے لیے وصول کیا. سرایات 4 مہینے میں چل رہا تھا. میاں چنو سے ملتان میں ایک جگہ میاں چنو سے ایک سڑک نکلتی ہے جو تلمبا تک جاتی ہے. پھر پر اس کی تشکیل اسے تلمبا سے کیپیسٹی پاس کیے ہوئے طالب علم کو وصول کیا. اس کو سرایات میں وہ ایسا وصول ہوا کہ وہ بولنا طارق جمیل. چلو جب پہلے جو ہے پشاور آئے تو وہ کوسرایات کو ملنے کے لیے آئے ہیں. ایسا ہی بات سب رہا گی تو میں نے آپ کو سنا دی. عرض یہ ہے کہ دین کے کام کے درجے ہیں, دین کا کام کرنے کے درجے ہیں, علاج کرنے کے درجے ہیں. ڈسپنسری میں ڈسپنسر بھی علاج کرتا ہے, ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی کرتا ہے, اسپیشلسٹ بھی کرتا ہے, سپر اسپیشلسٹ بھی کرتا ہے, آج ڈاکٹر سیار صاحب ہے نہیں ہے, ڈاکٹر صاحبان کوئی بھی نہیں ہے, مجید صاحب, ڈاکٹر مجید ہے جی. یہ سلیکٹ ہوگا گاٹھوی پشاور میں کرتا ہے کوئی, سلیکٹ ہوگا گاٹھوی کرتا ہے کوئی پشاور میں لاہور. جی آواز نہیں آ رہی. سلیکٹ ہوگا گارڈ میں غیر بند لاہور میں بھی کوئی نہیں کرتا. ہاں جی نہیں کرتا. ہاں جی میں دیکھا کہ آپریشن ہے. ہاں جی میں دیکھا کہ آپریشن ہے. ایک رگ ہے جو مسئلہ پیدا کرتی ہے, لیکن وہی رگ اس کے تحت میدا کام بھی کرتا ہے, میدا بھی کام کرتا ہے, لب لکی چیزیں کام کرتی ہیں. تو میدے کی جس جگہ کو خراب کر رہی ہوتی ہے تو اسی جگہ کا آپریشن کرنا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں سلیکٹ ہوگا گارڈ, اس کے لیے برطانیہ جانا پڑتا, کیونکہ اس کا ڈاکٹر جو ہے وہاں پر. ہمارے صوبے کے گورنر گزرے ہیں, ان کے کمر کے مور ہے خراب ہوئے, 100 سال عمر ہے. تو امریکہ گئے, انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں 7 گھنٹے کا آپریشن ہوگا, اگر برطانیہ والوں نے کہا کہ 5 گھنٹے کا آپریشن ہوگا, پھر بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. جرمنی کو آیا اس, تو وہاں کسی دیہات میں ایک ڈاکٹر تھا, اسے کہا 2.5 گھنٹے کا میں آپریشن کروں گا اور اس میں میں لوہے کا موہرا ڈالوں گا اور آپ کو چلاؤں گا اپنے پیر. تو ساری دنیا میں اس نفاست کو ایک ہی آدمی نے سیکھا. ماشاء اللہ کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہو گئے ہیں, ہم پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا ہے. کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے, کفر کا فتویٰ ہم پر نہیں لگتا ہے, لیکن جب مفاد سامنے آتا ہے تو ہم حکم کو چھوڑ دیتے ہیں, مفاد کو لے لیتے ہیں. تو یہ اعتقادی کفر نہیں ہے, یہ عملی کفر ہے. یعنی عمل کفر والا ہے مسلمان ہے آدمی, عقیدہ اسلام والا ہے, عمل کفر والا ہے. عمل کیوں کفر والا ہے؟ کہ حکم کو تو توڑ رہا ہے, حکم کو تو چھوڑ رہا ہے, فائدے کو مفاد کو لے رہا ہے, نفس کے مزے کو لے رہا ہے. دو رکاوٹیں نفس میں ہیں, کون کون سی ہوتا آپ دوست؟ کوثر صاحب کون سی ہے جی؟ جی عزیر صاحب, کتنی دفعہ اس کو بیان کیا تھا تاکہ ذہن نشین ہو جائے, مزہ اور مفاد, دو میم نا جی, مزہ اور مفاد. یا آدمی حکم توڑتا ہے نفس کے مزے کے لیے, یا حکم توڑتا ہے نفس کے مفاد کے لیے. تو اللہ کی لوہیت کے مقابلے میں جو نفس کھڑا ہوتا ہے تو ان دو خواہشات کو لے کر کھڑا ہوتا ہے, میرے مزے کو پورا کرو, میرے مفاد کو پورا کرو, باقی تم دوزخ میں جاتے ہو, آگ میں گرتے ہو, تم تباہ ہوتے, کچھ بھی ہوتے, کھڑے بھی جاؤ. دیکھ یہ دو باتیں ہماری, ٹھیک ہے نا؟ جب انسان کی توحید مزے اور مفاد کو توڑ کر اس کو حکم پر لاتی ہے, تب توحید کا مزہ. یہ پنچیریوں کی توحید نہیں ہے, سلفیوں کی توحید نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ صوفیا کی توحید. اور توبہ, حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, کہ حافظہ گر بت شکستی خوش مباش, حافظہ گر بت شکستی خوش مباش, خود پرستی کم کرز اسنام میں. اے حافظ, اگر تو نے بت کو توڑ دیا تو اس پر خوش نہ ہونا, بت پرستی بت پرستی سے کم نہیں ہے. کہہ رہا ہوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو وہ رسول ہے, وہ ساری چیزوں کے اعتبار ہیں یار, لیکن عمل سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے اوپر ایک چیز ہے جس کی خاطر میں حکم کو نہیں لے سکتا, اور میرے نفس کا مزہ ہے, میرے نفس کا مزہ. یا میرا نفس کا مفاد. صرف بات ہے, آدمی کلمہ پڑھ لے گا, آپ کو ذکر کرے گا, اللہ اللہ سوال آگ کرے گا, ایسی تقریر کرے گا میری طرح کے دیواروں میں توڑ دے, دھیان کے اس کا وقت آئے گا تو مزہ مفاد کا. کیا یہ نفس کے مزے کے اور اپنے ذات کے مفاد کو اللہ کے حکم کے لیے چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا ہے؟ اور یہ معاملہ اپنے دل کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے اپنے آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے جی. بل انسان والا نفسی معذیرہ, بل انسان والا نفسی بصیرہ اور اول کا معذیر, بل انسان والا نفسی بصیرہ الاول کا معذر. انسان اپنے ذات کے بارے میں بہت ہی اس کو پکی معلومات ہے. انسان کو نفس کے بارے میں بہت ہی پکی معلومات ہوتی ہیں, اگرچہ یہ بہانے بنا کر ادھر ادھر کی طے کر کہ میں اس لیے کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں, تو وہ کہتے ہیں کہ مولوی کا نفس مولوی, مولوی کا شیطان مولوی ہوتا ہے, اور صوفی کا شیطان صوفی ہوتا ہے, پیر کا شیطان پیر ہوتا ہے. اور جتنے دلائل اس کو آتے ہیں اس سے بڑھ کر دلائل اس کو. کیونکہ شیطان جو ہے وہ شریعت طریقت حقیقت معرفت سب چیزوں سے گزرا ہوا ان کا ماہر. ایک دفعہ حضرت مولانا تقیس مالک صاحب مدد اللہ علی کے بیان میں بیٹھے ہوئے تھے, تم نے عجیب نقطہ بیان فرمایا کہ شیطان جو ہے یہ عاقل تھا, عالم تھا, عارف تھا. عاقل تھا, عالم تھا, عابد تھا, عارف تھا. معرفت بھی قبولی سلامت نہیں ہے. سال بھائی رام اور آئے داخلے نا بس دالو بہن دوا بلا کے ہمارا خیال تھا معرفت اور بات ختم ہو جاتی ہے. معرفت بھی قبول کی علامت نہیں ہے, قبول کا راستہ ہے, علامت قبول کی نہیں ہے. سب نے فرمایا کہ شیطان عاقل تھا, عالم تھا, عابد تھا اور عارف تھا, ایک عین اس کے پاس نہیں تھا, عاشق نہیں تھا, یہ عین اس کے پاس نہیں. عاشق نہیں تھا اس لیے جب اسے کہا, جب اسے کہا کہ تو نے اسے کہا کہ سجدہ کرو, اس کی بولے آدم سجدہ کرو آدم علیہ السلام, اس نے کہا خلق تو من نار خلق تو من طین, مجھے تو نے پیدا کیا آگ سے اور اس کو پیدا کیا مٹی سے, تو گویا اس کو کیا نظر آ رہا تھا, اپنی حیثیت نظر آ رہی, محبوب کا حکم نظر نہیں آ رہا. اگر تو ہوتا تعلق اللہ کے ساتھ عشق والا اور ہوتا تعلق محبت والا تو پھر تو مٹی کے پتلے آدم کو سجدہ کرنے کا کہا جا رہا ہے. اگر امر الہی ہے تو مٹی کو ہی سجدہ کرنے کا ہو چکا ہوتا تو ہی اہل شریعت اہل ثواب اور اہل عبادت ہو جاتا. ایک آیت ہے قرآن مجید بھی مجید میں, انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها حملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. آپ نے اپنے تعلق کی امانت کو پیش کیا آسمانوں پر, زمین پر, پہاڑوں پر, تو اس کی اس کے بوجھ کو اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے. حملہ الانسان, انسان نے اس کو اٹھایا, انہو کان ظلوما جہولا, یہ ظلوم جہول تھا, بولا بھالا تھا جی, بولا بھالا, بس ایک تجلی سے دیکھی تھی الست بربکم کی, کیسا عاشق ہوا تھا نے کہا جو بھی کہہ رہے ہیں ہم مان ہی مان رہے ہیں. کتنا مشکل کیوں نہ ہو, کتنا تکلیف والا کیوں نہ ہو, ہم تو مان ہی مان. اتنے ترتیبوں سے گزرے تو یہ میں عرض کر رہا تھا, مولوی کا شیطان مولوی ہوتا ہے, صوفی کا شیطان صوفی ہوتا ہے, پیر کا شیطان پیر ہوتا ہے. اور اس کے استدلال میں اس کے دلائل دے کر اس کو راز سے ہٹا دیتے ہیں. اس لیے سال ہر سال کی صحبت کے بعد باطن میں فہم پیدا ہوتا ہے اور باطن میں پرکھ پیدا ہوتی ہے. یہ اللہ فرقانہ خان اس کو اللہ تبارک تعالیٰ پرکھ والا بناتا ہے. پرکھ کسے کہتے ہیں عزیز شان سے؟ یہ جانچ پڑتال آئی پرکھ آئی. جو ریاتا ہے نا دیکھتا ہے ہیرے کو تو کہتا ہے کہ ہاں لال تو ہے لیکن بدخشان کا نہیں ہے, پاکستان کا نہیں ہے, یہ جو ہے تو مومند کے علاقے کا ہے پاکستان کے. لہذا لال کا نام ہونے کے باوجود اب اس کی قیمت جو ہے تو ایک مثال کی قیمت 5,000 نہیں ہے, اس کی ایک مثال کی قیمت 2,000 ہے. اس کو دیکھ کر پرکھ لیتے ہیں آنکھ کی, آنکھ میں پرکھ جوری اس کو کمائی کر رہا ہے, اس کو کمائی کر پرکھ ہے. تو جب آدمی پر اللہ فضل, آدمی پر اللہ فضل فرماتا ہے, اس کے مجاہدات کی کوشش اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے, اس کو اللہ فرقان بنا, اس کو اللہ تعالیٰ پرکھ والا بنا, اس کے باطن میں پرکھ پیدا ہو. تو میں نے اس ایک ساتھی سے کہا کہ فلاں جگہ ہم سب کی دعوت تھی تو فلاں مودی صاحب جو تھے وہ آئے تھے شامل ہمارے ساتھ ہی کھانے پر نہیں بیٹھے تھے. دوست ہمارے مہربان دوست, انہوں نے کہا تو میرے بے تکلف دوست ہے مجھ سے, انہوں نے کہا کہا ہے کہ جب میں مشتبہ کھانا اندر چلا جائے مجھے فوراً الٹی ہوتی ہے, فوراً کہ ہوتی ہے پھر مجلس جو ہے وہ ہو جاتی ہے, بدمزہ ہو جاتی ہے, اور اس وجہ سے میں بیٹھنے سے معذور ہوتا ہوں. تو میں نے کہا شکر ہے اللہ کا فتوی کو اللہ نے جائز کیا ہوا ہے, کیونکہ الحمدللہ بس فتو اور خوف. تو فتح پر جو چیز جائز ہو جائے اس میں حکم توڑنے کی ضرورت تو نہیں آتی ہے, لیکن ایک روحانی قدرت آتی ہے باطن میں, روحانی قدرت آتی ہے. میں کہا بہر الفتح میں جائز ہو گئی تو پورا چہرہ نہیں آتا ہے جس سے کہ انسان کی تباہی کے حالات ہو جائیں. ایک قدرت روحانی پھر بھی آتی ہے, کیونکہ اللہ توفیق دے سب مشتبہیوں سے بچا کے بہت احتیاط کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوفے میں جب رہ رہے تھے اپنے لیے گندم مدینہ منورہ کی اٹھا کر لے جاتے تھے, کوفے کے کھیتوں کی پیداوار سے اپنے لیے اپنے کھانے کی چیزوں کے لیے استعمال نہیں کرتے. اس علاقے کے لوگوں میں وعدے پر نہ جمنا اس طرح کی باتیں تھیں. تو جس طرح کے اعمال لوگوں کے ہوتے ہیں ان کی اشیاء میں اس طرح کے اثرات آتے ہیں, ان کی چیزوں میں ان اعمال کے بقدر نور اور ظلمت آئی ہوئی ہوتی ہے. اس جگہ کوفہ میں رہنے کے باوجود اپنے لیے گندم مدینہ منورہ سے لے جاتے ہیں. تو عربی کا عرض یہ ہے کہ ہم جو منگل کے دن جمع ہوا کرتے ہیں اور مغرب کا عشاء جو بیٹھتے ہیں تو اسی غور و فکر کے لیے بیٹھتے ہیں کہ ہم کیسے محنت کریں کہ جس سے اصلاح کی اس کو حاصل کیا کرے آدمی, یہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے رحمت بنے. حدیث شریف کے مشہور ہیں اخلاص والے روشنی کے چراغ ہیں، اخلاص والے روشنی کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے دور ہو جاتے ہیں۔ اخلاص والے روشنی کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فتنوں کو ٹال دیتے ہیں۔ جس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی تو ان کے لشکریوں نے ان کو کہا، او مومنین کے لیے ہار تانا دیا، ہار شرم کو کہتے ہیں، او مومنین کی ہار۔ تو انہوں نے کہا کہ ہار نار سے بہتر ہے، ہار نار سے بہتر ہے، کہ اگر میں اختلاف کر کے ابھی اور کچھ تو فون کراتا اور اس سے جو ہے تو اپنے لیے آگ کا سامان کرتا، اس آگ سے یہ شرم بہتر ہے میرے۔ کہ جب دوسرا آدمی ایک چلانے کا اہل ہے، ایک بات کو چلا سکتا ہے، تو میں کیوں خواہ مخواہ جو اس پر چپٹ ہی جاؤں اس پہ کہ میں ہی چلاؤں گا، جی میں ہی چلاؤں گا۔ ایسا اخلاق جی البدایہ نیا میں لکھا ہوا ہے، جن دنوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سخت جنگ ہو رہی تھی، تو اس میں رومیوں نے کچھ 500 یا 5000 بحری جہازوں کے ساتھ حملہ کیا دنیا اسلام کو۔ ایسی شدید آندھی آئی ہے کہ ان کے جہاز پلٹے ہیں اور حملہ ناکامیاب ہوا۔ پھر دوبارہ روم کے بادشاہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رابطہ کیا ہے، سنا ہے کہ آپ کی اپنے خلیفہ کے ساتھ جنگ شروع ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس جنگ میں آپ کی مدد کریں۔ تو میں جواب میں لکھا ہے کہ ہماری جنگ حکومت اور اقتدار کے بارے میں جنگ نہیں ہے، یہ کسی دینی مسئلے پر جنگ ہے۔ اگر آپ نے اپنے لشکر اتارنے کی کوشش کی تو میں اپنے آزاد بھائی کے جھنڈے کے نیچے ہو کر آپ کے خلاف لڑوں گا۔ اس لیے حضرات محققین کہا کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام اختلاف میں جتنے مخلص تھے، ہم اتفاق میں اتنے مخلص نہیں ہیں، ہمارے اتفاق مفادات کے لیے ہوتے ہیں۔ اور ان کا اخلاص، ان کا اختلاف حق کے لیے ہوتے ہیں، ہمارا اتفاق مفادات کے لیے ہوتا ہے اور ان کا اختلاف حق کے لیے ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حملہ کرتے تھے تو کہتے تھے کہ خدا کی قسم اگر یہ مجھے مار مار کر پتا فلاں جگہ جا کر پھینک دے، کھڑے سے پھینک دے، پھینک دے، تب بھی میں اس پیچھے نہیں ہٹوں گا، خدا کی قسم اس بات کی وجہ سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ہاتھ پڑوں۔ اور امیر واوید اللہ کے ساتھ جی حملہ کرتے کہتے ہیں خدا کی قسم ہم ان کی بزرگی کے قائل ہیں، ان کے لئے معرفت بزرگی کے قائل ہیں، لیکن اس مسئلے میں اس کے یہ خون خون اس کے کون سا مسئلہ قصاص، ہمارے شہید کے قصاص کے مسئلے میں اگر یہ حق کو مان لے تو ہماری ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جب تک اس کو نہیں مانیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہم لڑیں گے۔ روز رات کے آئے تھے وائن تائے فتح مومنی نہ فصل ہو، اگر مومنی کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے پاس لو بھائی نہ ہمارے دونوں کی طرح نہ سلک پہن بغت ہدا ہوں مارا لو خراب کر گئے گروہ میں دوسرے گروہ پر چڑھا ہے فقات الدی جب گئی حتہ تفیہ الامر اللہ، سبن کے ساتھ مل کر ساتھ لڑو یہاں تک کہ اس کو اللہ کے امر پر لے آؤ، اس حق بات پر حق اس سے منوا لو۔ ایک صحابی ظالمان حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا آپ کیوں نہیں لڑے، تو ان نے کہا یہ وہ اختلاف تھا کہ اس میں کھڑا آدمی بیٹھے سے زیادہ بیٹھا ہوا آدمی کھڑے سے زیادہ افضل تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کے ذمہ تو تھا کہ باغین باغات احدام علاقہ قاتل لگ تبغی حتا تفیع الامر اللہ کے ذمہ تھا. اور حضرت مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں دو یہ ہے جنگ جمل جنگ زفین کے جنگ کی پیشن گوئی ہے شاید, اور اس میں جو ہے تو دونوں گروہوں کو مومنین کھا گیا ہے. آئے دونوں کے ایمان کی گواہی دے دی. بات کیا کر رہے تھے مزار مفاد پر بات ہوئی ہاں جی, پھر جو ہے تو اس پر ہوئی اخلاص پر اور صحابہ اکرام اختلاف میں اتنے مخلص تھے جتنے ہم اتفاق میں مخلص نہیں ہیں. ہمارے اتفاق مفادات کے لیے ہوتے ہیں, ان کے اختلاف حق کے لیے ہوتے ہیں. اسی کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے بھی خطا ہو سکتی, خطا ہو سکتی. بہت پیارے علم والے آدمی سے فتویٰ دیتے ہو خطا ہو سکتی ہوں, لیکن کہتے اہل حق کو جس وقت اپنی خطا کا پتہ چلتا ہے تو فوراً اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور رجوع کر کے توبہ طائب ہو جاتے ہیں. اس آدمی کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شکر آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ہماری کوتاہی کے بارے میں آگاہ کیا, آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا, یاد کی علامت. اور جب کوتاہی کے بارے میں آگاہ کیا جائے آدمی بڑے کٹ ہے جی, یہ بات یہ علامت ہوتی ہے نفس پرستی کی. یہ جو ہے بجائے خدا پرستی کے نفس پرستی والا آدمی ہے. انشاءاللہ کسی کو بہت کچھ سنتے پہنچتے غور کرتے فکر کرتے دھیان جماتے اللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ بدر باطن میں جما دے گا. اور جب جم گئی بات انشاءاللہ یہی تعلق ملا ہے, یہی اصلاح ہے, یہیں سے ولایت کا دروازہ کھلتا ہے. لا إله إلا الله.